الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين بحرمة حبيبك الأمين أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين والحمد لله رب العالمين Aziz müminler, muhterem Müslümanlar, bu akşam mübarek Veladet-i Muhammediye, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerinin yeryüzünü teşrif ettikleri, yani şereflendirdikleri mübarek doğum gecesi Rabi'ul evvel ayının 11. gecesini 12. gününe bağlayan gece, bu geceye isabet etmesi sebebiyle Mevlid Kandili namı altında onun doğumunu kutlamak, onun doğumunu kutlamak, tebrik etmek maksadıyla birçok yerlerde mevlitler, sohbetler, toplantılar, çalışmalar, programlar tanzim edildiği gibi Umraniye müftülüğü olarak da Umraniye ilçesinde şu anda 4 ila 5 yerde büyük program hazırlanmış bulunmaktadır. Santral Merkez Camii'sinde var. İlahiyat hocalarımız tarafından hazırlanmış. Çarşı Camii'nde bir program var. İmam-ı Azam Camii Şerifi'nde bir program var. Son Durak Camii'sinde program var. Bir de Ihlamur Kuyu Camii'si dediğimiz bu mübarek yerde, camide inşallah bir program hazırlanmış bulunmaktadır. Ben fazla uzun konuşma fırsatım yok çünkü buradan da süratle Maltepe Camii Şerifine intikal etmek zorundayım. Orada da Naim Karaman Hoca, Mustafa Başaran Hoca vesaire arkadaşlar şu anda program yürüyor orada. Bizi bekliyorlar. Eğer güç ve takat bulabilirsem oraya da yetişmek istiyoruz. Benden sonra işte Hasan Hocam var. Hüseyin Güleç Hoca kardeşimiz var. Değerli arkadaşlarımız var. Sizlerle sohbet etmeye devam edecekler. Ayrılmayalım, dağılmayalım bu geceyi inşallah imkanımız ölçüsünde değerlendirmeye çalışalım. Hak Teala rıza ve rahmetine hepimizin nail eylesin. Gerçekten oldukça yoğun çalışmalar var. Bilhassa Cuma günü, cumartesi ve pazar günleri çok yoğun çalışmalar oluyor. Cuma ve cumartesi, işte bir de pazar, bu üç gün bir hayli sünnet merasimleri icra ediliyor. Nikah merasimleri bilhassa yoğun şekilde devam ediyor. Dernek toplantıları var, vakıf toplantıları var. Hemen hemen bir hafta zarfında, yani 7 gün zarfında 40 saatten fazla konuşma yapmışız. Düğünlerde, sünnetlerde, dernek kongrelerinde, vakıf kongrelerinde, talebelere, cemaatlere, cemiyetlere. İnanın ki insan bu yoğun çalışma içerisinde oldukça zorlanıyor. Oldukça zorlanıyor. Bunun da sebeplerinden bir tanesi, Müslümanların düğünlerini ve sünnetlerini tertip ettikleri salonlar oldukça yetersiz. Oldukça sıkıntılı. Daha ben şimdiye kadar Müslümanların düğün törenlerine, nikah merasimlerine, sünnet merasimlerine katıldığım yerlerin hiçbirisinde klima cihazı yoktu. Hani içeriği serinletecek, gidiyorsunuz en rezil yerlerde içinde içki içilen, türlü rezaletler işlenen salonlara gidiyorsunuz, klimayı takmış adam aynen yayla gibi serin, sakin yerde rezalet işliyor. Biz dini konuşma yapacağız, sohbet yapacağız, bir tane klima takılmamış, içerisi aynen hamam gibi sıcak, bir yandan terini siliyorsun, bir yandan konuşma yapıyorsun. Dinleyenler zaten hakeza, verim azalıyor, hiçbir mana kalmıyor. Müslümanlar olarak teknik vasıtaları kullanamıyoruz salonlarımızda vesaire yerlerimizde. Niçin böyle serinletici, rahatlatıcı, dinleyene de konuşana da nefes verecek cihazlarımızı niçin kullanmayalım diye şahsen muazzam derecede üzülüyorum. Ve fevkalade çalışmalarımız bu yüzden randımanı düşüyor. Dinleyen de, konuşan da zorlanıyor. Hava sıcak, yer sıcak, havalandırması yok, soğutma yok, teşkilat yok, tertibat yok. Emin olun ki fevkalade müteessiriz. Cenab-ı Hak her vesileyle Müslümanlara daha geniş imkanlarla daha büyük çalışmalar ve gelişmeler nasip eylesin inşallah. Efendiler, bu akşamki Mevlid, Veladeti Nebeviye, yani Efendimiz Hazretlerinin doğumuyla alakalı yapmış olduğumuz şu toplantıda, şu cemiyette, şu cemaatte benim üzerinde durmak istediğim konu, mevzu Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba, onun sünnetine ittiba dedi, tabi olmak, bağlı kalmak hususu idi. Bu konuyu fazla uzatmadan arz edeyim. Oldukça geniş bir mevzu ama mümkün mertebe kısaltıp özet olarak, hülasa olarak arz etmeye çalışayım inşallah. Efendiler, sünnet, sünnet kelimesi her ne kadar Arapça bir kelime ise de, Arapça bir kelime ise de lisanımıza, Türkçemize o kadar karışmış ve kaynaşmış ki artık adeta Türkçe bir kelime olmuş, anlamayan yok. Sünnet deyince ne demek olduğunu hemen herkes kendi seviyesine göre, dini malumatına göre sünnetin ne demek olduğunu mümkün mertebe biliyor. Yani sünnet kelimesi bizim yabancı olduğumuz bir kelime değil. Tanıdığımız bir kelime, tanıştığımız bir kelime, kaynaştığımız bir kelime. En azından sünnet kelimesi küçücük yaşlardayken erkek çocuklarımızın Hazreti Muhammed'e benzemesi için tenasül organlarında yapmış olduğumuz küçük bir ameliyatın da adına ne diyoruz? Sünnet diyoruz. Bilmeyen yok. Ancak tabii sünnet kelimesini böyle çok dar manada anlamak mümkün değil. Biraz sonra geniş açıdan meseleye bakacağız. Sünneti nasıl anlamamız icap ettiğini biraz daha değişik açıdan izah etmeye çalışacağız. Kardeşler, sünnetin önemi şurada. Sünnetin ehemmiyeti şurada. Kur'an'da Hazreti Allah Celle Celaluhu buyuruyor ki, ey insanlar, ey Müslümanlar, in kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni yuhibbukumullah. Ey müminler, in kuntum tuhibbunallaha, eğer Allah'ı seviyorsanız, bakın bakın, Allah'ı seviyor iseniz, Allah'a muhabbetiniz varsa ne olacak? Fettebi'uni, bana tabi olun, bana ittiba edin. Bizzat Rabbimizin kelamı olarak tecelli ediyor. Demek ki sünnetin burada önemi ortaya çıkıyor. Kim Allah'ı seviyorsa Muhammed Mustafa'nın sünnetine ittiba edecektir. Veya bir diğer mana ile sünnet-i Muhammediye'ye ittiba etmeyenin Allah'a muhabbeti yoktur. Ben Allah'ı seviyorum iddiası batıldır sünnete ittiba etmeden. Ayetten anladığımız mana bu. İn kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni, demek bu demek. Bana tabi olun. Habibullah'a, Resulullah'a tabi olmadan Allah'a muhabbet beslemek mümkün değil. Allah'ı sevmenin yolu Muhammed Mustafa'nın yolundan geçiyor. Görüyor musunuz? Ne kadar ehemmiyeti var. Sünnet demek zaten yol demek. Yol, yol. Sünnet-i Muhammediye demek, üzerinde Hazreti Muhammed'in yürüdüğü yol demek. Sünnet. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Üzerinde Resulullah'ın yürüdüğü yol. Sünnet-i Muhammediye. Efendiler, Hak Teala Hazretleri insanları yarattıktan sonra, bakınız, insanları yarattıktan sonra bu insanların nasıl hareket edeceklerini, nasıl bir yolda yürüyeceklerini, Allah'ın rızasını nasıl bulacaklarını, cennete nasıl ulaşacaklarını göstermek için yeryüzüne 124 bin peygamber göndermiş. Yani insanları Allahu Teala kılavuzsuz bırakmamış. Allahu Teala insanları peygambersiz bırakmamış. İnsanları yolsuz, yönsüz bırakmamış. Nasıl bir yolda yürümeleri lazımsa o yolu peygamberlerle göstermiş. İşte en son, yeryüzüne en son gelen, en son gönderilen kainatın efendisi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem de aynı gayeyle dünyayı şereflendiriyor. İnsanlara son olarak yol göstermeye geliyor. Hangi yolu? Allah'ın yolunu. Allah'a giden yolu, cennete giden yolu, rahmete giden yolu, kurtuluşa giden yolu, doğru yolu gösteriyor. Efendiler, doğru, yeryüzünde doğru bir tanedir. İki tane doğru olmaz. İki tane doğru olmaz. Doğru bir tanedir. O da Hazreti Allah'ın yoludur. Üzerinde Hazreti Muhammed Mustafa'nın kılavuz olarak bulunduğu yol işte tek doğru olan yoludur. Tek doğru olan yol Allah'ın yoludur. Kur'an'ın açıkladığı yoldur. Doğru olan yol Allah'a giden yoldur. Doğru olan yolda 124 bin peygamber gidiyor. Doğru olan, doğrudan doğruya Allah'a giden yolun üzerinde 124 bin peygamber var. Evliyalar var, veliler, salihler, aşıklar, zakirler, abidler o yolda. İşte en son Hatemül Enbiya, peygamberlerin sonuncusu, en son yeryüzüne, kevni mekana, Hatemül Enbiya, yani bütün peygamberlerin sonuncusu sıfatıyla Hazreti Ahmedü Mahmudu Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem geliyor. Sünnet deyince işte en son artık şaşmaz, değişmez, bozulmaz, doğrudan doğruya Allah'a, rahmete, cennete, vuslata giden yolun üzerinde kainatın efendisi var. Kim cennete gitmek istiyorsa, kim Allah'a ulaşmak istiyorsa, kim Allah'ı sevmiş ise fettebiuni, Hazreti Muhammed'in yoluna, sünnetine ittiba etmekle mükelleftir. Yuhibbukumullah, ancak muhabbet böyle hasıl olacaktır. Muhammed olmadan muhabbet hasıl olmaz. Muhammedsiz muhabbetten, muhabbetten hiçbir şey hasıl olmaz. Böyle olunca aziz müminler, şimdi bu noktada bizim halimizi müzakere edelim. Müslümanlar olarak anlayışımızı bu husustaki eksik kalan, noksan olan cihetlerimizi bir parça açıklamaya çalışayım. Efendiler, Allahu Teala ve Tekaddes Hazretleri doğduğumuz günden ruhumuzu Allah'a teslim edeceğimiz güne kadar hayatımızın her safhasında ne yapacaksak dünyada, bilhassa erginlik çağına, yani buluğa erdiğimizden itibaren ölünceye kadar hayatımızın her sahasına Rabbimiz müdahale etmiş ve hükümler koymuştur. Hükümler koymuştur. Buluğa erdikten sonra, yani en son 15 yaşını ikmal ettikten sonra böyle olan Müslümana ne diyoruz? Mükellef Müslüman. Çocuklar Müslüman ama mükellef değil. Mükellef değil. Her doğan çocuk, biliyorsunuz Allah'ın Resulü öyle buyuruyor: Küllü mevludin yûledü alâ fıtratil İslam. Her doğan çocuk Müslüman fıtratıyla dünyaya gelir. Erginlik çağına girdikten sonra bu artık çocuk olmaktan çıkmış, mükellef Müslüman olmuştur. Mükellef ne demek? Allah'ın emirleriyle mükellef. Allah'ın yasaklarıyla mükellef. Rabbimizin yapın dediğini yapacak, yapmayın dediğinden kaçacak. Mükellef. Böyle olunca yeryüzünde yaşayan Müslümanların davranışlarını, hareketlerini, ne yapacaklarsa, nasıl hareket edeceklerse hepsini Rabbimiz Kur'an'da, Resulünün sünnetinde beyan etmiş bulunuyor. Ve bu bildirilen işlere dini kaynaklarda ne deniyor? Ef'ali mükellefin. Ef'ali mükellefin. Geçenlerde bir sünnet cemiyetinde geniş bir dairede, bir apartman dairesinde toplanmıştık. Sohbet etmek için de bizi çağırmışlardı. Orada gözüme kestirdiğim bir hacı efendiye sordum. Dedim ki, hacı efendi, yaşınız ne kadar? 65 yaşındayım hocam dedi. Peki, ne zamandan beri namaz kılıyorsunuz dedim. Erginlik çağına girdiğimden beri kılıyorum dedi. 65 yaşında olduğuna göre 15 yaşını çocukluk yaşı olarak düşünürseniz 65'ten 15 çıkartırsanız geriye ne kalır? 50 sene kalır. 50 senedir namaz kıldığını ifade etmiş oldu. Peki dedim ki bir soru sormak suretiyle sohbete başlamak istiyoruz. Söyler misiniz dedim 65 yaşında bir Müslüman hacı efendi. Söyler misiniz dedim ef'al-i mükellefin nedir ve kaç tanedir? Ef'al-i mükellefin nedir? Evvela bunu açıklar mısınız? Ondan sonra da kaç tanedir mükellef olan Müslümanın yaptığı işler, ef'al-i mükellefin? Efendiler emin olun sıkıldı, sıkındı, zorlandı ve kesinlikle açıklayamadı. Kusura bakmayın hocam dedi, açıklayamayacağım dedi. Ef'al-i mükellefinin ne olduğunu ve kaç tane olduğunu açıklayamadı. Halbuki ef'al-i mükellefin nedir ve kaç tanedir sualinin cevabını 7 yaşına girdiği zaman her Müslümanın çocuğunun bilmesi lazım. 7 yaşına girdiği zaman ef'al-i mükellefinin ne olduğunu çocuklarımıza öğretmekle mükellefiz. Adam 65 yaşına gelmiş hala bilmiyor. Ef'al-i mükellefin nedir? Buluğa erdikten sonra bir Müslüman, demin dedim, mükellef Müslüman oluyor. Mükellef demek Allah'ın bütün tekliflerinin muhatabı. Allah'ın muhatabı. Allah'ın emanetlerin yüklenmiş insan. Kaç tanedir? Kısaca sayalım hep beraber. Ef'al-i mükellefin 8 tanedir. 8. 9 olmaz, 7'ye düşmez. 8 maddeden ibarettir. Sayıyoruz. Ef'al-i mükellefinin başında farz geliyor. 1. Farz. 2. Vacip. 3. Sünnet. 4. Müstehap. 5. Haram. 6. Mekruh. 7. Müfsit. 8. Mubah. Bu 8 maddeye ef'al-i mükellefin diyoruz. Mükellef Müslümanların yaptığı işler 8 maddeden ibarettir. Bir Müslüman buluğa erdikten sonra ölünceye kadar ne iş yaparsa, hangi ameli işlerse bu 8 maddeden birisine dahildir. Ya farzdır, ya vaciptir, ya sünnettir, ya müstehaptır, ya haramdır, ya mekruhtur, ya müfsittir, ya mubahtır. Başka bir şey olmaz. Bunları bilmeden bir Müslüman nasıl hareketlerini dengeleyecek? Nasıl işlerini Allah'ın rızasına, Resulünün sünnetine uygun yapacak? Sünnet anlayışını, farz anlayışını, vacip anlayışını, haram, günah, müfsit, mubah anlayışını bu fıkıh kitaplarının belirttiği gibi anlamadan nasıl yolunu bulacak? Hazreti Peygamber'in sünnetine ittiba konusunda ef'al-i mükellefini bilmedikçe müsbet hareket etmek mümkün değildir. Mesela ef'al-i mükellefinin başında görüyorsunuz evvela farz geliyor. Farz ne demek? Bunu da herkesin bilmesi lazım. Farz ne demek? Vacip ne demek? Sünnet ne demek? Müstehap ne demek? Haram ne demek? Bakın hepsinin bilinmesi lazım. Fıkıh kitaplarında anlatıldığı gibi bunları teker teker bilmedikçe gerçekten İslam'ı yaşamak mümkün değildir. Evvela yeterli bilgiye sahip olmak lazım. Yeterli bilgiye sahip. Onun için bunlar bilinmedikçe amellerimizin hükümleri ve makbuliyeti de mümkün değildir. Mesela bakıyorsunuz Müslümanlardan, bugünkü Müslümanlardan çocuğunu sünnet ettirmek için koşuyor adam. Çocuğunu sünnet ettirmek için koşuyor. Aman vakti geçmesin diyor. Çocuğun sünnet olması lazım. Vakti geçiyor. Aman vakti geçmesin diye çocuğunun sünnetine bugünkü Müslüman koşuyor mu koşmuyor mu? Koşuyor. Ama aynı Müslüman o çocuğunu sünnet ettirmeye koşan, vakti geçiyor diye koşan o Müslüman günde 5 defa namazın vakti geçtiği halde kılınması farz olan namazı, 5 vakit namazı kılmıyor. Vakti geçiyor diye sünnete koşan Müslüman, vakti geçiyor diye namaz kılmaya koşmuyor. Halbuki namaz kılmak nedir? Farz-ı ayındır. Farz-ı ayındır. Evvela farzı işlemek lazım. Farzı eda etmeden sünnet eda edilmez. Çünkü farz doğrudan doğruya Allah'ın hükmüdür, Allah'ın emridir. Bunu daha bariz şekilde bilhassa Ramazan'da görmekteyiz. Ramazan-ı Şerif geldiği zaman biliyorsunuz 5 vakit namazdan ayrı olarak bir de teravih namazı geliyor. Teravih namazı. Yatsı namazından sonra 20 rekat olarak kılınan bir teravih namazı geliyor. Bakıyorsunuz maşallah o teravih namazını kılmak için camilere koşuşuyorlar Müslümanlar. Camiler tıklım tıklım doluyor. Camiler doluyor teravih namazlarında. E peki söyleyin bakalım teravih namazı ef'ali mükellefinden hangisine giriyor? Sünnet. Teravih namazı farz değil, vacip değil, sünnettir. Bu sünnet olan teravih namazını eda etmek için camiyi tıklım tıklım dolduran Müslümanlar, 5 vakit namaz farz olduğu halde camileri aynı şekilde dolduruyorlar mı, doldurmuyorlar mı, ne dersiniz? Bakın işte anlayışımız eksik. Farzı eda etmek için aynı hassasiyeti göstermiyoruz. Farzı, farz olan bir hükmü eda etmek için, yerine getirmek için aynı dikkati, aynı alakayı göstermiyoruz. Yine Ramazan'da vahusus özellikle bakıyorsunuz, sahur saatinde oruç tutmak için gece hani sahura kalkılıyor. Davul çalınıyor, neyse çeşitli tedbirler alınıyor ve sahura kalkanlar görülüyor. Evlerinin ışıklarından, mahallelerde, sokaklarda bir hayli sahura kalkan var. Ef'ali mükellefinden hangisine giriyor sahura kalkmak? Sahura kalkmanın hükmü farz mı, vacip mi, sünnet mi? Ne dersiniz? Nasıl? Farz olur mu be kardeşim ya? Allah hayrını versin senin. Bakın işte bilinmiyor mesele, görüyor musunuz? Ef'ali mükellefini bilmiyor işte bu Müslümanların hali bu. Sahura kalkmak sadece sünnettir. Farz değil, vacip değil. Sünnettir. Yani sahura kalkmadan da oruç tutabilirsiniz. Sünnet. Ama bu sünneti yerine getirmek için hayli insan sahura kalkıyor ve kalkabiliyor. Peki bu Müslümanların hali bu. Sahura kalkmak sadece sünnettir. Farz değil, vacip değil. Sünnettir. Yani sahura kalkmadan da oruç tutabilirsiniz. Sünnet. Ama bu sünneti yerine getirmek için hayli insan sahura kalkıyor ve kalkabiliyor. Peki sabah namazına kalkmak nedir ef'ali mükellefinden? Farz-ı ayındır. Peki sünnet olan sahura kalkmaktaki dikkat ve alaka sabah namazına kalkmak için gösteriliyor mu? Gösterilmiyor. Demek ki eksikliğimiz var. Demek ki sünnet anlayışımız sakattır. farz eda edilmeden sünnet olmaz. Farz Allah'ın hükmüdür. Allah'ın hükmünü yerine getirmeyenden Muhammed Mustafa da razı değildir. Dikkat etmek lazım. Bunlar bizim eksiklerimiz, noksanlarımızdır. Resulullah'ın sünnetine ittiba hususu evvela farzı ve vacip olan hükümleri yerine getirdikten sonra başlar. Bakıyorsunuz Müslüman bir kadın Müslüman olduğunu söylüyor. Kelime-i şehadeti ikrar ediyor, tasdik ediyor. Fakat açık saçık, başı açık, tepeden tırnağa kapanmamış, örtünmemiş. Halbuki bir Müslüman kadının buluğa erdikten sonra, erginlik çağına girdikten sonra tepeden tırnağa örtünmesi efali mükellefinden hangi maddeye giriyor? Farz-ı ayın. Farz-ı ayındır. Müslüman bir kadının buluğa erdikten sonra örtünmesi farz-ı ayındır. Baş örtüsü kullanması farz-ı ayındır. Açık saçık dolaşması haramdır, kat'i günahtır. Evvela buna dikkat etmek lazım. Farzı yerine getirmeden başka bir şeyi yapmaya koşmamak lazım. Ama işte demin dediğim gibi Müslümanlar olarak muazzam eksikliğimiz var. Sünnet anlayışımız oldukça kısır, oldukça eksik. Çocuklarımızı küçük yaşlarda sünnet ettirdik mi her şey bitiyor zannediyoruz. Her şey bitmiyor. Her şey bitmez. Ölünceye kadar bir Müslümanın talimi ve terbiyesi bitmez. İnsan talime muhtaç, terbiyeye muhtaçtır. Sünnete ittiba dendiği zaman topyekün bütün hayatımızın sünnete uygun olması kastediliyor. Bütün hayatımızın. Yani bütün hayatımız dediğimiz sadece camilerde geçen hayatımız değil, sadece namazda geçen dakikalarımız değil. Efendiler, kısaca arz edeyim, günde bir Müslüman normal olarak bir günde biliyorsunuz 5 vakit namaz var. 5 vakit namazda muhakkak siz de hesaplamışsınızdır. 40 rekat namaz var. 40 rekat. Yalnız başına bu namazı kılan bir Müslüman, 1 rekat namazı 1,5 dakikada kılabiliyor. 1 rekat namaz 1,5 dakikada rahatlıkla kılınabiliyor. 1 rekat namaz 1,5 dakikada kılınırsa, 40 rekat namaz kaç dakikada kılınır? 60 dakikada. Yani 1 saat. Demek ki 5 vakit namaz veya 40 rekat namaz bir günde bir Müslümanın kaç saatini alıyor? 1 saatini alıyor. Fazla bir zaman değil. Geriye kaç saat kalıyor? 23 saat. Geriye 23 saat kalıyor. Yarın mahşerde Allah-u Teala bizden hayatımızın hesabını isterken namazda geçen 1 saatlik vaktimizin mi hesabını soracak, her günün 24 saatini mi soracak, ne dersiniz? 24 saatin tamamını soracak. Ya yalnız seccadede, namazda, camide geçen saniyeleri, dakikaları, saatleri değil, hayatımız 24 saat boyunca nerede geçmişse hepsinin hesabı. Sokakta, caddede, çarşıda, pazarda, ticaret esnasında, siyaset esnasında, ziraat esnasında, tarlada, dükkanda, mağazada, makamda, mevkide, nerede bulunuyorsan hepsinin hesabı sorulacak. O halde sünnete uyarken hayatımızın bütün safhalarında sünnete uymak kastediliyor. Sokaklarımızın da sünnete uyması lazım. Şimdi mesela şu ana cadde diyelim, çarşımızın, pazarımızın bir tanesinin başına, çarşımızın başına Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi davet etsek, ya Resulallah gelin şu çarşının başında durun, şu çarşımıza bakın, bizim çarşımız, bizim pazarımızı şöyle bir kontrol edin, sizin sünnetinize uygun mu değil mi diye peygamberimizi davet etsek, gelse çarşının başında çarşımıza, pazarımıza baksa, evet bu çarşı ve pazar benim sünnetime uygundur diyebilir mi, diyemez mi? Diyemez bugün. Mümkün değil. Niye? Adım başı içki satan dükkanlar var. Adım başı içinde faiz muamelatı devam eden bankalar var. Çarşımızda, pazarımızda dolaşan 100 tane kadının 99'u çıplak dolaşıyor. Bizim bu çarşılarımız, pazarımız Allah Resulü'nün sünnetine uygun mu değil mi? Vallahi uygun değil. Hani sünnete ittiba? Sünnet demek sakal bırakmak demek midir sadece? Sünnet demek sadece başınıza sarık sarmak demek midir? Hani sizin sokaklarınız sünnete uymuyor? Cadde sünnete uymuyor? İdareniz sünnete uymuyor? Hükümet sünnete uymuyor? Devlet sünnete uymuyor? Hayatımız sünnete uymuyor? Hani sünnete ittiba? Demek ki geniş düşünmek lazım. Bırak sünneti de adeta haramlar işgal etmiş çarşıyı, pazarı. Haramlar. Düşünün yani, Allah neyi haram etmişse cemiyette o kol geziyor. Allah rüşveti haram etmiş, sizin memleketinizde rüşvetsiz bir adım atılmıyor. Allah faizi haram etmiş, her şeyiniz tepeden tırnağa faiz, yediğiniz ekmeğe kadar faiz. Allah açık saçıklığı haram etmiş, sokakta dolaşan 10 kadının 9'u 8'i çıplak dolaşıyor. Hani İslam, hani haramlar, hani günahlar, hani sünnete ittiba? İçtiğimiz su zehir zıkkım, aldığımız hava zehir zıkkım. Görüyorsunuz, verdiğiniz vergiler, ödediğiniz su paraları, ödediğiniz elektrik paraları, devlete ödediğiniz vergiler, bakın nerelere gidiyor, hangi yağmalara, hangi şerefsizlere, hangi hırsızlara, hangi soygunculara gidiyor. Farkında değilsiniz. Ne kadar şerefsiz, ne kadar haysiyetsiz adamlar varsa belediye teşkilatının başına geçmişler. Halkın verdiği parayı sosyal demokrat sıfatıyla yağma etmişler, yemişler, içmişler, karılarına yedirmişler. Şerefsiz adamlar, namussuz adamlar. Bizim neremiz sünnete uygun? Bizim neremiz sünnete uygun? Sünnet nerede? Hazreti Muhammed Mustafa'nın yolu nerede? Nizamı nerede? Sünneti nerede? Hangi sünnetten bahsediyorsunuz? Ve bu adamlar milletin emanetini, milletin vergisini, milletten topladıkları su parasını, milletten topladıkları vergileri böyle yağma eden, telef eden, israf eden şerefsizler, haysiyetsizler, karaktersizler, bu adamlar havadan gelmediler. Bu adamları bu makamlara getirenler var. Bu adamları seçenler var. Bu adamları seçip bu makamların başına getirenler var. Bu kişiler, bu emanete hıyanet edenler, bu şerefsizler ne kadar şerefsizse bu adamları seçip o makamlara getirenler de aynı o kadar şerefsizdirler. Hangi sünnetten bahsediyorsunuz? Hangi İslam'dan bahsediyorsunuz? İçtiğiniz suyu bile bakın nasıl telef etmişler. Su ya su be. İçtiğiniz su bakın ne hale getirmişler. Birisi karısını boşuyor, öbürü boşanan karıyı alıp kullanıyor. Beyyuslar, pezevenkler almış başını gidiyor. Hani sünnete ittiba? Peygamberimiz, Efendimiz, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin kurduğu devletin, düzenin içinde böyle şeyler var mıydı? Böyle şeyler olur muydu Müslümanlar? Meseleye bu açıdan bakmak lazım. Bu şekilde hiçbir yere varamayız. Allah-u Teala'nın razı olduğu bir cemiyet olmaktan çıkmışız. İşte sokaklarımızın hali dedim demin. Bakın, bir saniye bakmanız kafi gelecek bu cemiyetin, bu toplumun, bu milletin nasıl başıboş hale geldiği, nasıl sünnetten saptığı, nasıl İslam'dan saptığı görülecektir. Allah'ın rızası böyle tecelli etmesi mümkün değildir. İn kuntum tuhibbunallaha fettabi'uni sırrı henüz tecelli etmiş değildir. Ona ittiba etmek demek, onun getirdiği nizama, onun getirdiği sisteme, onun getirdiği hayat tarzına aynen ayak uydurmak demektir. Bu da meydanda görülüyor. Evet, o halde bizim sünnet anlayışımız oldukça kısırdır. Vaka çocuklarımız küçük yaşlarda sünnet oluyor ama ondan sonra ne oluyor? O çocuğun küçük yaşlarda sünnet olması o çocuğun hayatına kafi geliyor mu? O çocuğun sapıtmayacağına, o çocuğun yoldan çıkmayacağına, o çocuğun dinden çıkmayacağına kafi geliyor mu? Gelmiyor. İşte bugün Allah'ı inkar ettiğini söyleyen, Sivas olaylarının sebebi olan 80 yaşına gelmiş Allahsız bir yazar, 80 yaşına gelmiş, ben sizin inandığınız Allah'a inanmıyorum diyen kafir bir yazar. Şimdi bu yazar devletin tayin ettiği 32 polisin korumasıyla beraber yaşıyor. Devlet bütçesinden maaş alan 32 tane sivil polis bu gavuru, bu Allahsız adamı resmen koruyor. Bu adama bakın, küçük yaşlardayken bu mel'unun, bu dinsizin, bu kafirin babası küçük yaşlarındayken bunu sünnet ettirmiştir. Sünnetlidir bu adam ama Allahsızdır. Sünnetli olmak neyi halleder? Sünnet olmanın bir anlamı var mı? Yoktur. Evvela Müslüman olmak, sonra sünnet olmak lazım. Yani çocukların sünnet olması her şeyin halledilmesi anlamına gelmez ki. Hani İslam'ın eğitimi, hani İslam'ın yönetimi, hani İslam'ın denetimi? Bütün bunlar verilmeden, bütün bunlar anlatılmadan küçük yaşlarda çocuklarınızı sünnet ettirmeniz neyi hallediyor ki? Neye çözüm oluyor? Kafi gelmiyor. O halde Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine ittiba dediğimiz zaman meseleyi gayet geniş almak lazım. Zaten Peygamberimiz Efendimiz şimdi okuyacağım hadis-i şerifinde kesinlikle garanti veriyor. Ne buyuruyor? Teraktü fîküm emreyni len tebillû mâ temessektüm bihima kitâballâh ve sünnete nebiyyihi sallallahu aleyhi ve sellem. Ey müminler, ey Müslümanlar, bakınız. Ey Muhammed Mustafa'nın ümmetleri, Resulullah kesin ifade ediyor. Teraktu fikum emreyni, size iki tane kılavuz kaynak bırakıyorum. Kılavuz kaynak, iki temel esas bırakıyorum. Ne olacak ya Resulallah? Len tebillu, dalalete düşmeyeceksiniz, sapıklığa düşmeyeceksiniz, zillete düşmeyeceksiniz, hakarete uğramayacaksınız. Bakın, peygamber kesin ifade, لَنْ تَضِلُّوا tekidi nefi istikbal, ebediyen hakarete uğramayacaksınız, ebediyen belalete, sapıklığa düşmeyeceksiniz. Hangi şartla? مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا, o iki kaynağa sımsıkı sarıldığınız müddetçe. Bak şartı koştu. O iki kaynağa temessük, yani yapışmak, sımsıkı sarılmak. Demek ki işin içinde bu iki kaynağa sıkı sarılmak var. Sarılmadığınız zaman, bu iki kaynağa yapışmadığınız zaman hakarete uğrayacaksınız. Dalalete, sapıklığa düşeceksiniz manası çıkıyor. Bu iki kaynak nedir? Temel esas nedir? Kitaballah, Allah'ın kitabı Kur'an. Ve sünnete nebiyyihi, Allah Resulü'nün sünneti. İşte bakın aynı noktaya geldi. Aynı noktaya geldi. Bugün dünya Müslümanları en çok hakarete uğrayan insanlar oldu. Yeryüzünde Müslümanlar kadar hakarete uğrayan var mı? Siz söyleyin. Yoktur. Bugün dünyada Müslümanların kanları kadar akıtılan kan var mı? Yoktur. Bugün dünyada ırzları ve namusları çiğnenenler Müslümanlardan daha başkası var mı? Yoktur. Niye bu hale geldik? Niçin bu hale, bu hakarete uğradık? Hakları çiğnenenler Müslümanlar. Hürriyetleri çiğnenenler Müslümanlar. Namusları çiğnenenler Müslümanlar. Somali'de, Filistin'de, Azerbaycan'da, Karadağ'da, Karabağ'da, Cezayir'de, Sudan'da, Tunus'ta, Libya'da, Türkiye'de, Afganistan'da, Pakistan'da ırz ve namusları çiğnenenler Müslüman mı değil mi? Niye bu hale geldik? Halbuki Peygamberimiz لَنْ تَضِلُّوا demişti. Sapıklığa düşmeyeceksiniz. Niye düştük öyleyse? Açıkça meselenin izahı ortada. Allah'ın kitabından, Resulünün sünnetinden uzaklaştık. Hadise budur. İnsanımızın değeri düştü. Paramızın değeri düştü. Eşyamızın değeri düştü. Kültürümüzün değeri, her şeyimizin değeri düştü. İşte alın size para. Akşam saatlerinde bir Müslümanın eline 10 milyon, 15 milyon Türk lirası geçse, sabahleyin ilk iş o Türk lirasını, 15 milyon Türk lirasını götürüp Amerikan gavurunun dolarına veyahut Alman gavurunun markına çeviriyor musunuz, çevirmiyor musunuz? Çeviriyorsunuz. Niye? Aman değeri düşmesin. Bugünkü Müslümanın parası, bugünkü Müslümanın eşyasının değerini korumak için gidip gavur bir devlete sığınan Müslümanın şerefi olmaz, haysiyet olmaz. Bakın ne hale gelmişsiniz. Bakın ne hale getirilmişiz. Düşünün, Amerika'dan gelen bir gavur Amerikalı cebinden bir Amerikan binliği çıkarsa, binlik Amerikan binliği çıkarsa bizim paramızla 12 milyon lira ediyor. Cebinden çıkardığı bir Amerikan binligini bizde bozdurduğu zaman 12 milyon Türk lirası tutuyor, öyle değil mi? Bu parayla çok şey yapabiliyor. En az 2 ay rahatlıkla Türkiye'de kalabiliyor, gezebiliyor. Ama Erzurum'dan gelen gariban bir Müslüman cebinden İstanbul'da bir Türk binliği, bir dinlik çıkarsa vallahi çişini yapamıyor, tuvalete gidemiyor. Değerimiz ne kadar düşmüş görüyor musunuz Müslümanlar? Hani Peygamberimiz لَنْ تَضِلُّوا demişti. Sapıklığa düşmeyeceksiniz. Aşağılanmayacaksınız, horlanmayacaksınız, hakarete uğramayacaksınız demişti. Peygamber doğru söyler. İnne astakal hadisi kitabullah ve astakal hediye hedi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Hani nerede bunlar? Bakın şu anda Türkiye'nin Ne dışarıda itibarı var, vallahi ne işe de itibarı var. Hiçbir itibarımız yoktur. 15 gün evvel dünyanın dört bir tarafından gelen patrikler, Ortodoks mezhebinin başındaki papazlara ne diyorlar? Patrik, patrik. Kafir patrikler. İstanbul'da, Fener'de, Fener'de bir patrikhane var. İçinizde gidip gören var mı? Gidin Allah için, ibret için bakın. O patrikhanede 6,5 saat Türk basınına kapalı gizli bir toplantı yaptılar. Bakın İstanbul'da, Türkiye'de Türk basınına kapalı toplantı yapıyorlar ya. Seni insan yerine bile koymuyor. Almanya'da Türkleri insan yerine koymuyorlar. Birleşmiş Milletler'de vallahi Müslümanları insan yerine koymuyorlar. NATO'da, Avrupa Parlamentosu'nda Müslümanları insan yerine koymuyorlar. Hani Müslümanlık? Hani ümmeti Muhammed bütün ümmetlerin en hayırlısıydı? Küntüm hayra ümmetin uhricet linnas. Nerede kaldı? Bütün insanların en hayırlısı Müslümanlar değil miydi? Niye bu hale geldik? Niçin bu hale geldi Müslümanlar? Bütün bunları düşünmek zorundayız. Tek sebebi Allah'ın kitabından ayrılmışız. Devletimiz, hükümetimiz, idaremiz, hayatımız tamamen Kur'an'ın dışında cereyan ediyor. Yediğimiz, içtiğimiz haram. Ektiğimiz, biçtiğimiz haram. Gözlerimiz günün her saatinde çıplak kadınların muhatabı. Gözlerimiz lekeli, gönüllerimiz lekeli, zihinlerimiz lekeli, beyinlerimiz lekeli. Toplum rezalet içinde. Bugün devlet dairelerinde, belediye teşkilatlarında her atılan imza bir rüşvet karşılığı atılıyor. Rüşvet karşılığı imza atılıyor devletin her kademesinde. Görülmemiş bir yağma, görülmemiş bir soygun. Tarihte hiçbir millet bu kadar hakarete, bu kadar sefalete, bu kadar rezalete muhatap olmamıştı. Ama görünen o ki kimse utanmıyor, kimse çekinmiyor, kimse sakınmıyor. Adeta Müslümanlarla alay eder gibi devam ediyorlar. Zaten Müslümanın da aldırdığı yok ya maşallah. Hiçbir tepkisi yok, karşı koyma yok, ortaya çıkmak yok, ses yok, soluk yok. Efendiler, Müslümanlar, kardeşler, böyle gidemeyiz. Böyle devam edemeyiz. Emin olunuz, işte Bosna Hersek'te icra edilen bütün felaketler, cinayetler, katliamlar, ırz ve namuslara tecavüzler karşısında dünyanın tavrını gördünüz, Müslümanların halini gördünüz. Bosna Hersek'teki cinayetlerin ve katliamların karşısında Birleşmiş Milletler'in tavrı neyse, yarın İstanbul'da da aynı şeyi başladığı zaman aynı tavrı göstereceklerdir. İşte bütün dünya Müslümanların kaderi aynıdır. Kafirler tek bir millettir. Hiç değişmez. Ama Müslümanlar böyle darmadağınık, parça pörçük, birbiriyle anlaşmaz, uzlaşmaz, birleşmez, bütünleşmezse, Müslümanlar başına bir emir seçmezse, Müslümanların başı olmazsa, Müslümanların bir İslami idaresi olmazsa, Müslümanların sığınacağı bir halifesi olmazsa, 2000 yılına kadar dünyadan Müslümanları silmeye çalışmak istediklerini resmen söylüyorlar. Sahip yok. Böyle darmadağınık, birbirinden habersiz, birbirinden kopuk, birbirinden ayrılmış Müslümanlar kendilerini koruyamadıkları gibi yeryüzündeki Müslümanları koruyamazlar. O halde bütün dava, bütün mesele aziz müminler Allah'ın nizamına, Allah'ın kitabına, Allah'ın ahkamına, Resulullah'ın sünnetine tereddütsüz şekilde ittiba etmekten geçiyor. haysiyetimiz buna bağlı, şerefimiz buna bağlı, günahlardan korunmamız buna bağlı, karakterimizin bozulmaması, çoluk çocuğumuzun bozulmaması buna bağlı. Başka çare, başka çözüm de kalmamıştır zaten. Muhterem müminler, böylece mübarek Mevlid gecesinde Ihlamur Kuyu dediğimiz bu mübarek camide akşam namazından sonra başlayan Mevlid sohbetlerimiz inşallah benden sonra devam edecek. Hocalarımız var, kardeşlerimiz var, devam edecek. Ben inşallah müsaadenizi alayım, kendimde güç ve kudret hissediyor isem hızla buradan inşallah Maltepe Camisi'ne gitmeye çalışacağım. Orada da şu anda devam ediyor ve yatsıdan sonra belki bir hali devam edecek. Ve mümkün mertebe bu geceyi değerlendirmeye çalışalım. Ve Resulullah'ın şerefine, feyzine ve bereketinden, feyzinden istifade etmeye, ruhaniyetinden faydalanmaya mümkün mertebe çalışalım inşallah. Allah-u Teala feyzi Muhammed ile bereketi Ahmediye ile cümlemizi şereflendirsin inşallah. Böylece ezan-ı Muhammedi de okunmaya başlandı. Ben artık müsaadenizi alıyorum ve namazı da daha sonra orada kılmak üzere yola çıkıyoruz. Hak Teala cümlemizi ve cümle ümmeti Muhammed'i bu mübarek Mevlid gecesinin rahmetine, bereketine, feyzine nail eylesin. Amin. Kandiliniz mübarek olsun. Amin. Allah Resulü'nün velâdeti yeryüzü insanlığının kurtuluşuna vesile olsun inşallah. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.